ki dinler olam. Yar senin, yar senin, sevdiğini söyler misin? Yar beni, yar beni, sevdiğini söyler misin? Yar beni, yar beni, ah yar beni, diyar beni, yar beni, yar beni, ah yar beni, diyar beni, yar beni, yar beni, al pençeyi vur sineme, yar beni, yar beni, al pençeyi vur sineme, yar beni, yar beni. Yar beni, yar beni, razı olup sever misin? Yar beni, yar beni, ah yar beni, diyar beni, yar beni, yar beni, ah yar beni, diyar beni, yar beni, yar beni, al hençeri vur sineme, yar beni, yar beni, al hençeri vur sineme.